سورة الأعراف. براہ راست آیات پہ جانے سے پہلے ہم کچھ باتیں سورت کے ناطے سے کریں گے. تاکہ ہم سورت کے مضامین کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں تو سورت الأعراف مکی سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے ساتویں نمبر کی سورت ہے. اس میں 206 آیات ہیں, 24 رکوع ہیں. مکی سورتوں میں 39 نمبر کی سورت ہے. 3387 کلمات ہیں. 14635 14635 حروف ہیں. سورت کا نام سورت الأعراف ہے. اعراف کہتے ہیں بلندی کو, ہائٹ کو. اور اس سورت ہی کی آیت نمبر 46 اور 47 میں اصحاب اعراف کا ذکر آئے گا. اسی وجہ سے اس کو اعراف کہتے ہیں. اصل میں یہ ایک مقام ہے جہاں پہ کچھ لوگ روک لیے جائیں گے جنت میں جانے سے, اور جہنم میں ان کو بھی نہیں بھیجا جائے گا. انشاءاللہ وہاں جا کے ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے. اور چونکہ وہ سورت کا تھیم بھی یہی ہے اس لیے اس کا نام سورت الأعراف رکھا گیا. یہ سورت بھی سورت الانام کے دور میں ہی نازل ہوئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے نازل ہوئی, یعنی سورت الانام سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی. اس میں 8 آیتیں ہیں, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي سے لے کے وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, یہ جس میں بنی اسرائیل کی کچھ تاریخ کی باتیں, یہ آیتیں مدنی ہیں. سورۃ انام مکی سورتوں میں سے طویل سورت تھی, لیکن سورۃ اعراف جو ہے اس سے بھی لمبی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکی سورتیں جو عموماً مختصر ہوتی ہیں, لیکن سورۃ الأعراف جو ہے وہ سب سے طویل سورت ہے. تھوڑا سا ان دونوں سورتوں کا تقابل کرنا چاہوں گی تاکہ آپ اس کے مضامین کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. سورۃ اعراف کا موضوع بھی وہی ہے جو سورۃ الانام کا تھا, یعنی عقیدہ, نظریہ حیات. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ توحید کو واضح کیا گیا, لیکن انداز تھوڑا سا فرق ہے. کیسے؟ سورۃ الانام میں بات دلائل کے ساتھ کی گئی. آپ نے دیکھا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی بہت ساری نشانیوں سے دلائل دیے گئے, اور نعمتوں کی تذکیر تھی. نعمتیں دکھائی گئیں, کہیں انگنار دکھائے گئے, کہیں کھجوریں, کہیں باغات, کہیں کھیتیاں, کہیں جانور. اس کے برعکس سورۃ الأعراف میں انداز ڈراوے کا ہے, تھوڑا سا سخت انداز ہے اس کا. خطاب چونکہ مکہ والوں سے تھا تو ان پہ حجت قائم کی جا رہی ہے, دین کی دعوت دی جا رہی ہے. یہاں انداز تھوڑا سا انذار کا ملے گا, سختی کا ملے گا. انسانی تاریخ میں سے مختلف کردار پیش کیے جائیں گے کہ جو انبیاء کرام کی صورت میں ابھرے, لیکن ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا, اور اس جھٹلانے کی وجہ سے پھر ان کو جو سزائیں ملی. تو اصل میں مکہ والوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو, اگر تم نے اس نبی کو نہ مانا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. پھر اسی طرح جیسے کہ سورۃ انام میں تذکیر بالآلاء الٰہی ہوئی. آلاء کہتے ہیں نعمتوں کو. سورۃ الرحمن میں آپ پڑھتے ہیں نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا بِتُكَذِّبَانِ, اسی سے آپ یاد رکھ لیں. آلاء الف پہ مد ڈال کے, لام کھڑا زبر اور حمزہ. آلاء کہتے ہیں نعمتوں کو. تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے مضامین کو جو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے, اس میں سے ایک حصہ آلاء اللہ, یعنی اللہ کی نعمتوں سے تذکیر کرنا. تو سورۃ انام میں ہم نے یہ انداز دیکھا تھا کہ نعمتیں یاد دلا کے لوگوں کو آگاہ کیا گیا, جبکہ سورۃ الأعراف میں تذکیر بایام اللہ, یہ بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی بانٹ ہے. ایام اللہ کہتے ہیں لمبے دن, بڑے دن, خاص دن, جس کو آج میموریل ڈیز آپ کہہ سکتے ہیں. اور قوموں کی زندگیوں میں وہ دن بہت ہی بڑا ہوتا ہے جب اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے. تو سورۃ الأعراف میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلی قوموں کی تباہی اور عذاب کی بات کر کے پیش کی گئی, کیونکہ بعض لوگ نعمتوں کو پا کر جھک جاتے ہیں. ایسے لوگ سورۃ انعام کی آیات کو پڑھ کر شکر گزاری کے جذبے سے مائل ہو کر نیکی کرنے لگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوف اور سزا کے ڈر سے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر سورۃ الاعراف فائدہ دیتی ہے۔ کسی کو اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں تو آپ اگر اس کا مزاج سمجھتے ہیں، اگر کسی کی طبیعت میں لالچ سے مراد یہ کہ موٹیویشنل ہے، تو پھر آپ اس کو سورۃ انعام پڑھا سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے مزاج میں آپ کو خوف اور غصہ اور ایسی چیزوں سے ڈرنا آتا ہے، تو اس کو پھر سورۃ الاعراف پڑھانا فائدہ دے گا۔ آپ دیکھیے کہ سورتوں کا بیک گراؤنڈ جانے بغیر ہم کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ سورت کا بالکل کوئی شان نزول یا اس کا موقع نزول، وہ حالات جانے بغیر تفسیر کرتے ہیں، اور بہت ڈر ہوتا ہے کہ غلط تفسیر ہو جائے۔ اگر آپ وہ حالات اور وہ مزاج نہیں سمجھ پاتے نا، تو بہت ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں میں تھوڑا سا ایک انداز کا آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا۔ اور اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں صبح زندگی کی بات ہوگی، پھر شام زندگی کی بات ہے، قوموں پہ اللہ کے عذاب کے آنے کا ذکر ہے، پھر صورت کے بالکل درمیان میں اہل اعراف کے مکالمے ہوں گے، کچھ جنتیوں کی باتیں، کچھ جہنمیوں کی باتیں، اور سننے والا خود بہت مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے پہ کہ کیا واقعی میں بھی کہیں ادھوری نیکیاں کر کے اعراف کے مقام پہ کھڑا تو نہیں کر دیا جاؤں گا۔ پھر آخری حصے میں آپ دیکھیں گے کہ انسانی کوششوں کی بات ہے کہ کیسے انبیاء کرام آئے اور انہوں نے اپنی ممکن حد تک اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑا۔ اصل میں یہ صورت انسان کے ذہن کی صفائی کرتی ہے اور آخرت سے اس کا تعلق جوڑتی ہے، اور عقیدے کی وہ گھتیاں کھولتی ہے کہ جو اکثر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ قوموں کا اکثر مسئلہ عقیدہ ہوتا ہے، باپ دادا کی باتیں چھوڑنا نہیں چاہتے، اللہ کے نبیوں کی دعوت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کچھ تھوڑی سی باتیں بیچ میں یہود کے ناطے سے بھی ہوں گی، اور وہی آیتیں ہیں جو مدنی آیتیں ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کو تبلیغ کی حکمت کے بارے میں کچھ ہدایات کی گئی ہیں، اور ان کو بہت پیاری نصیحت کی گئی کہ جب لوگ تمہیں غصہ دلانا چاہیں تو آپ نے اس کے مقابلے میں غصے میں نہیں آنا، بلکہ صبر اور ضبط سے کام لینا ہے، کیونکہ جب انسان جذبات میں کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ قدم اس کو بعض دفعہ مقصد سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ پھر وہ انسان کبھی بھی منزل پہ آ نہیں پاتا۔ تو چلیے ذرا آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں اس میں جو ہم اب اپنے لیے لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس صورت میں آنے والی تمام باتوں کو اسی طرح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دے جیسے یہ نازل ہوئی، اور کوئی ایک بات ہم اپنے افکار یا اپنے نظریات یا اپنے دلی رجحانات کی روشنی میں نہ پڑھیں، بلکہ اے اللہ تو اسی کی توفیق دینا کہ جو تیری مراد ہے وہی بات اس زبان سے نکلے جو تو چاہتا ہے، اور کسی اور چیز کو ہم اس میں شامل نہ کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر ان آیات کو سنتے وقت تک سورۃ الانعام کی آخری آیتیں بھی ذہن میں رہیں تو آپ بہت خوبصورت ربط محسوس کریں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی سٹریچ میں بات آگے شروع ہو گئی، کوئی ایسی بیچ میں چین ٹوٹی ہوئی نہیں لگتی کہ وہاں تو کوئی اور موضوع چل رہا تھا، کوئی احکامات تھے، اور یہاں آ کے کوئی اور بات ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے طریقے سے سورت کو شروع کروایا۔ الف لام میم سوات حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھ چکے سورۃ بقرہ کی تفصیل میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتائے، بس یہی کہا کہ اس کے ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں، ہر ایک لفظ کے اوپر اللہ تعالیٰ مزید نیکیاں بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو الف لام میم سواد ہیں، اس پہ کچھ لوگوں نے کچھ بات کہی اور آپ کو کچھ تفاسیر میں دکھے گی، تو اسی لیے میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتی ہوں۔ مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الف لام میم سواد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ان اللہ افضل، کہ میں اللہ ہوں اور میں افضل ہوں. اسی طرح اس کے بارے میں ایک اور قول ملتا ہے اور وہ کیا ہے کہ الف لام میم سواد اصل میں المصور کا ایبریویشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو سین کے بعد اگر واو را لگ جائے تو والمصور بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ بات جو بھی ہو لیکن ہم اس پہ وہی کہیں گے کہ واللہ عالم بمرادہ. اور یہ جو المصور والی بات ہے یہ امام سدی کا قول ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو بے بس کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ حروف ہیں جن سے مل کر یہ قرآن بنا, لیکن تم ان ساری چیزوں کو جوڑ کر بھی اس کتاب کی ہم مثل کوئی چیز نہیں بنا سکتے. حیرت کی بات ہے نا کہ آپ کو انگریڈینٹس بھی پتہ چل جائیں اور پھر بھی آپ وہ چیز نہ بنا سکیں کہ جو اصل میں آپ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ انسان کی بے بسی کی بات ہے, اور یہ لفظ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے. انسانوں کے بس میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کر سکے. اگلی آیت میں فرمایا کتاب انزل الیک, یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی. کتاب یہاں خبر ہے, اس کا مبتدا محذوف ہے. ہونا کیا چاہیے تھا حاذا کتابن. بعض کہتے ہیں کہ حاذا کی جگہ حروف مقطعات آ گئے. کتاب سے مراد دو معنی لیے گئے, ایک تو قرآن پاک اور دوسرا مراد یہی صورت. اور یہی مفسرین کے تفسیر کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی صورت کے آغاز میں کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس سے پھر وہ صورت بھی مراد لیتے ہیں. اور دیکھا جائے تو قرآن پاک کے جز میں جو بات ہے وہ پھر کل میں بھی ہوتی ہے. اس میں توجہ طلب اگر چیزیں دیکھیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ کتاب انزل الیک, کتاب کے بارے میں شک کو دور کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ انزل الیک, ہم نے آپ کی طرف نازل کی, یعنی آپ نے خود نہیں لکھی. دوسری چیز اس آیت میں جو آ رہی ہے وہ کیا ہے, فلا یکن فی صدرک حرج منہ, آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہیں آنی چاہیے. تو گویا کہ اللہ کے نبی کے دل کی گھٹن دور کی جا رہی ہے. یہاں لفظ حرج آیا ہے. حرج کہتے ہیں گھنی جھاڑیوں کو جس سے گزرنا بہت مشکل ہو. آپ دیکھیے کہ بعض راستے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں اتنے کانٹے ہوتے ہیں کہ گزرنے والا گزر نہیں سکتا. تو بالکل اسی طرح اللہ کے نبی پر جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں, مکہ کا دور تھا, مخالفتیں بڑی شدت پکڑ چکی تھیں, کہیں تکلیفوں کے کانٹے تھے, کہیں قریش کے مطالبوں نے تنگ کیا ہوا تھا کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ نہ ہو. کس بات سے؟ لتنذر بھی, کہ آپ اس کتاب کے ذریعے ان منکروں کو ڈرائیں. بھی کی ضمیر قرآن پاک کی طرف ہے, اس کتاب کی طرف ہے, کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں. وذکرا للمؤمنین, اور اہل ایمان کے لیے یہ ایک نصیحت ہے. ایک مختصر سی آیت ہے لیکن بہت سارے معنی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے. پہلی چیز اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ حالات بڑے ہی اعصاب شکن تھے. ایک تو کام یہ تھا اقرا, خود پڑھو, لیکن اس کے ساتھ یہ آیات بھی آ چکی تھی کہ وانذر عشیرتک الاقربین, کہ اپنے قریبیوں کو آگاہ کرنا شروع کریں. اور مکی دور کا آخری دور تو دعوت کا کھلم کھلا دور تھا کہ جب ڈنکے کی چوٹ پہ دعوت دینی تھی. ایسے وقت میں جب حالات مخالف ہوں تو انسان کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ غم نہ کریں. تین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹن کو محسوس کیا. پہلی گھٹن تو کیا تھی کہ مخالفتیں تھیں. اللہ کے نبی چلتے پھرتے اپنے ہی ساتھیوں کو تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہوا دیکھا کرتے تھے. تکلیف ہوتی تھی کہ یہ بیچارے اللہ کے نام پہ اس طرح آزمائے جاتے ہیں. کبھی آل یاسر کو دیکھ کے آپ کہتے کہ صبرن علی آل یاسر, اے آل یاسر صبر کرو, صبرن آل یاسر, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, انی موعدکم الجنہ, آپ دیکھیں کہ اپنے پیاروں کو تکلیفوں میں مبتلا دیکھنا بذات خود ایک تکلیف ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان اپنی ذات کو تو برداشت کر لیتا ہے کسی مشکل میں دیکھ کے, لیکن اپنے پیاروں کو نہیں دیکھ سکتا. تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل حرج محسوس کر رہا تھا. دوسرا ایک حرج جو آپ کے دل میں تھا وہ کیا تھا؟ قریش کے مطالبوں نے تنگ کیا ہوا تھا. کبھی کچھ کہتے, کبھی کچھ کہتے, کبھی کوئی فرمائشیں کر دیتے, کبھی سمجھوتے کرنے لگتے. تیسرا حرج بھی تھا آپ کے دل میں, اور وہ کیا تھا کہ آپ کو یہ بڑی تکلیف تھی کہ اتنی واضح بات ان کو سمجھ نہیں آتی. کیسے کھول کھول کے ان کو بیان کر رہا ہوں, کیسے بینات ان کی طرف آ رہی ہیں اور یہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. آپ اپنے اوپر مشقت محسوس کرتے تھے اور آپ محسوس کرنے لگے تھے کہ شاید میں ہی صحیح نہیں سمجھا رہا, شاید میرے ہی بات کرنے کا انداز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے آپ کی دل جوئی کی. پہلا کیا ہے؟ انزلہ الیک, ہم نے نازل کی ہے, آپ نے تو نہیں مانگی. یہ آپ کی فرمائش تو نہ تھی, آپ کی خواہش تو نہ تھی کہ یہ کتاب آپ کے پاس آئے. کیونکہ اب دیکھیے کہ جب کسی کام کو انسان فرمائش کر کے لے لیتا ہے نا, تو پھر آزمائش زیادہ ہوتی ہے, پھر ڈر ہوتا ہے نا اس بات کا کہ کیا کروں, پھر کیسے کروں. اب میں نے ایک ذمہ داری لے لی ہے, اب لے نہیں سکتا. کہا نہیں, آپ نے نہیں مانگی, ہم نے دی ہے, آپ کیوں غم کرتے ہیں, نہیں پہنچے گی تو نہ صحیح. اور دوسرا طریقہ جس سے آپ کے دل کو تسلی دی گئی وہ کیا ہے؟ لتنذر به وذکرا للمؤمنین, یعنی نصیحت کرتے جائیے, منوانا آپ کا کام نہیں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے مانا کہ کیوں نہ مانا, یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ تو بس اپنا کام کرتے رہیں, آپ نے تو اس بات کو ان تک پہنچا دینا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے دلوں کو تسکین دیتا ہے. اب دیکھیے کہ جب یہ بات سامنے آتی ہے نا کہ انزلہ الیک, تو اس سے دین اسلام کا سارا سورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین یا یہ احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے یا آپ کی طرف سے یہ باتیں ہوئی تھیں. آپ کا کام بس کیا تھا کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچا دیں, ان کو منوانا کام نہیں بلکہ ان تک پہنچانا آپ کا کام ہے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انذار عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے, یعنی اس کتاب سے آگاہ کرنا عام لوگوں تک ہے, لیکن ذکر نصیحت تو ایمان والے ہی پکڑیں گے. جو لوگ کتاب کے مطالبات پورا کرتے ہیں نا, پھر ان کے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے, اور خاص طور پہ یہ مطالبہ کہ تنذر بھی, اب اس کو آگے پہنچاؤ. اب دیکھیے جب آپ قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے دل کو خوشی ہوتی ہے, آپ سنتے جاتے ہیں عمل کرتے جاتے ہیں, لیکن آپ کے لیے بھی وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہوگا جب آپ دوسروں کو بات پہنچاتے ہیں. اور قرآن کا یہ مطالبہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کیا وہ دوسروں کو بھی سناؤ, وہ دوسروں کو بھی بتاؤ, وہاں تک پہنچاؤ. بلغ عنی ولو آیا, ایک آیت بھی سمجھ آتی ہے تو وہ دوسروں کو پہنچاؤ. یہ الگ بات ہے کہ حکمت کے ساتھ موقع دیکھ کے مناسب خوبصورت طریقے سے بات کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پہنچانا تو ہر ایک کو ہی ہے. اللہ کے نبی جن کے دل پر یہ کتاب نازل ہو رہی تھی ان کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ غم نہ کریں, جس نے نازل کیا ہے وہ آپ کے لیے راستے بنائے گا, اس کو پتہ ہے کہ اس کتاب کی طرف کون آئیں گے اور کون نہیں آئیں گے. آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو. فلا یکن فی صدرک حرج منہ, آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو. یہ تنگی کیسی تھی اس کا ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ آپ کو ملتا ہے. جیسے سورۃ ہجر کی آیت 97 میں آتا ہے, ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں, یعنی آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. پھر سورۃ ہود کی آیت 12 کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی تو اس شدت سے کام کو چھوڑنے والے تھے, حالانکہ آپ چھوڑنے والے نہیں تھے, لیکن انسان ہونے کے ناطے مشکل تو آتی ہے نا. سورۃ ہود آیت 12 میں آتا ہے, فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَدَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ وہی آپ پر کی جاتی ہے آپ اس میں سے کچھ بیان کرنے سے چھوڑ دیں. اور اس بات سے دل تنگ ہو کر کہ وہ آپ کی دعوت کے جواب میں کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترا اور کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا. تو لہٰذا تسلی دی گئی. سورۃ نحل آیت 127 میں بھی آتا ہے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ کے دین کے راستے میں اگر کوئی مشکل آئے گی تو جو اس پہ آپ صبر کریں گے اس کا اجر دینا اللہ کے ہاتھ میں, وہ دے گا. حرج کا معنی مفسرین نے کیا سمجھا؟ امام مجاہد کہتے ہیں حرج سے مراد شک ہے, کیونکہ دل کی تنگی شک کا سبب ہے اور سینے کی کشادگی یقین کا سبب ہے. اور سورۃ الانعام کی آیت میں ہم دیکھ چکے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کہ جس بندے کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. دوسری اس حرج کی تفسیر ابو العالیہ ایک مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ قرآن کی راہ میں لوگوں کے خوف کا حائل ہونا یہ حرج ہے. یعنی اس بات سے ڈر کر تبلیغ میں کمی نہ کرو کہ لوگ مخالفت کریں گے اور ایذا پہنچائیں گے, کیونکہ اگر کوئی کام کرنے میں ڈر لگتا ہے نا پھر انسان اس خوشی سے نہیں کر سکتا, فریش ہو کے نہیں کر سکتا, چستی سے وہ کام نہیں کرتا. جس کام کے لیے سینے میں وسعت نہیں پیدا ہوتی نا وہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک تیسری بھی اس کی تفسیر کی گئی, مختلف لوگوں نے کہا کیا کہ قرآن کا پورا پورا حق ادا کرنے سے ڈرنا مراد ہے. اور ساری معنی ٹھیک ہے, گھبراہٹ تو ہوتی ہے نا انسان کو. انبیاء کرام کو بھی حرج لاحق ہوا تھا. اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جائیے آپ فرعون کی طرف, تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ اللہ مشکل لگتا ہے. سورۃ شورا کی آیت نمبر 10 سے 14 میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا گیا تو ان کو بھی یہ چیز مشکل لگی. انہوں نے بھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں ہوگا, اسی لیے تو انہوں نے پھر اپنے بھائی کا ساتھ مانگا تھا. انسانی فطرت ہے. اسی لیے تو سورۃ طٰہٰ میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ بندے کی زبان لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کھل جائے, گریں پڑ جاتی ہیں. آپ دیکھیے حرج آنے لگتا ہے بندے کی زبان پہ دل پہ, کب؟ جب اپنا عمل نہیں ہوتا. کچھ پوائنٹس نوٹ کریے کہ بندے کا سینہ کب گھٹتا ہے. اللہ کی بات پہنچانے کو کس کا دل نہیں کرتا, یہ تو اتنا پیارا کام ہے, لیکن زبان پہ یہ آتا کیوں نہیں ہے, گریں کیوں پڑتی ہیں؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ تو شک ہوتا ہے. جس چیز پہ اگر آپ کو خود ہی شک ہے نا تو آپ دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دے سکتے. یہ تو ایک دنیا کی چیز میں بھی ہے, کسی پروڈکٹ سے اگر آپ خود مطمئن نہیں ہوتے تو آپ کبھی اس پروڈکٹ کی کنونسنگ نہیں کر سکتے. شک پہلی چیز ہے جو زبانوں کو روک لیتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے اپنا عمل نہ ہونا. جب بندہ خود کسی چیز پہ عمل نہیں کرتا تو زبان کھلتی نہیں. آزما کے دیکھ لیں, کوئی کام خود نہ کرتے ہوں اور کسی کو وہ کہنا پڑے تو اندر کچوکھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ کس منہ سے بول رہے ہو. ایون بچے کو آپ کہہ دیں نا کہ چاکلیٹ نہ کھا اور آپ کو بڑے پسند ہوں تو آپ اندر ہی خود خود فیل کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. اپنا عمل نہیں ہوتا تو زبان رکتی ہے. تیسری چیز ہوتی ہے ماحول کا دباؤ, پیئر پریشر. جو جتنے ایڈورس حالات میں رہتا ہے نا اس کے ارد گرد کے لوگ جتنے زیادہ دین سے دور ہوتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ حرج فیل کرتا ہے, محسوس کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ جگہ ہوتی ہیں ہم بڑی خوشی سے دین کا پیغام دیتے ہیں, بس ایک مسجد ہے کہیں لوگ جمع ہیں, حلقہ ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا پہلے ہی دیندار ہے تو آپ بھی بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے, اچھا ایسا اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو فلاں جگہ ایک کلاس ہو رہی ہے آپ بھی آ جائیں, یا اگر آپ کہیں تو میں کچھ بتاؤں. لیکن کسی محفل میں ہوں, کسی پارٹی میں جہاں لوگ اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو مشکل لگتا ہے. ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ. پھر اسی طرح کسی ماحول میں اجنبی ہونا بھی ہوتا ہے. جب بہت سارے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو نسبتاً آسان لگتا ہے, لیکن حرج کی ایک قسم کیا ہے کہ جب کوئی اور نہ کر رہا ہو تو پھر اس وقت انسان اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تنہا محسوس کرتا ہے. حرج کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے, بڑی توجہ سے کہنے والی اور سننے والی بات ہے, حرج تب تک رہتا ہے جب تک بندہ اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھتا، اللہ کا کام سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، کیا کریں پھر کرنا پڑے گا. نہیں، دیکھیے حضرت موسیٰ کی دعا کتنی پیاری ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. لفظ امری کو ہائی لائٹ کر لیں، میرا کام آسان کر دے. اور حقیقت یہی ہے، تبلیغ کے کام کو جب تک آپ اپنا کام نہیں بنائیں گے تب تک یہ آپ پہ آسان نہیں ہوگا. یہ احساس انسان کو مار دیتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، میں بچوں گی اس سے، میں دوسروں کو بچاؤں گی تو مجھے بھی اللہ بچائے گا، میں دوسروں کو ٹوکوں گی تو میرا نفس مجھے ٹوکے گا. وہ لوگ جب اس کام کو اپنا بنا لیتے ہیں نا، پھر ان کے لیے رات اور دن کا فرق نہیں رہتا، پھر بھوک ہے یا پیاس ہے پھر وہ فرق نہیں لگتا. ان کا گھر کا کام ہو نہ ہو، یہ کام کرنا ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے. دن بھر اگر اس کام کے تقاضے پورے نہ کروا سکے تو راتوں کا حصہ بھی اس کام کو دیتے ہیں، لیکن دیتے ہیں. جیسے ماں سوتے بچے کو اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہے، اس طرح پھر وہ اللہ کے دین کے کام کو اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں میری غفلت کی وجہ سے کہیں نقصان نہ ہو جائے. اصل بات اسی کی ہے، ضرورت بھی اسی کی ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے ہم نے کتنا اس کام کو اپنا بنایا. اللہ کے نبی کا تو حال کیا تھا، سورۃ الکہف کی غالباً آیت نمبر 7 ہے، پہلے ہی رکوع میں آتا ہے، فَلَا أَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ آپ کا تو سینہ گھٹ جائے گا، آپ تو ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو اس غم میں گھل گھل کے کہ یہ لوگ اس بات پہ ایمان کیوں نہیں لاتے. سورۃ شورا کی ابتدائی آیات میں بھی آتا ہے کہ آپ کو یہ غم اتنا ہے کہ لوگ ایمان والے نہیں ہوتے. ہمیں کتنا غم ہے، ہم تو ابھی خود سیکھنے کے مرحلوں میں ہیں، پھر اس کے بعد ابھی بڑی منزلیں ہیں، ابھی عمل کریں گے، ابھی سوچیں گے، پھر سوچیں گے. نہیں، یہ راستے ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو لے کے چلنا ہے. جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکتیں بھی دیتا ہے. ہر ایک اپنے لیے عمل کی بات نوٹ کرے کہ مجھے کہاں اس بات کو پہنچانا ہے، کس کو کہنا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو یہ کام دیا، تو اگر ہمیں یہ کام مل جاتا ہے تو پھر ہماری خوش قسمتی کتنی ہوگی. یعنی اگر آپ نے مخالفتوں سے ڈر کے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر دل میں گلٹ بن جائے گا، یہ حرج جو ہے نا، پھر ڈپریشن بن جاتا ہے. دیکھیے ایک مشکلیں وہ ہیں جو اللہ کے کام کے کرنے کے راستے میں آتی ہیں، یہ باہر دکھتی ہیں، ہائے وہ بھی دشمن بن گیا، وہ بھی مخالف ہو گیا، اس نے بھی دوستی چھوڑ دی، اس نے بھی محبت چھوڑ دی، اس نے بھی اپنی محفلوں میں بلانا چھوڑ دیا، یہ باہر کا حرج ہے. لیکن جب بندہ یہ کام نہیں کرتا تو دل کے اندر حرج آتا ہے، پھر بوجھ ہوتا ہے، ڈپریشن، کچھ کام نہ کرنے کا احساس، ذمہ داری کو چھوڑنا. دیکھیں جو لوگ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں نا، بظاہر مصروف ہوتے ہیں، جاب مل گئی، پڑھنے لگ گئے، بچوں میں پڑ گئے، شادی ہو گئی، وہ بظاہر دین کے کام سے اپنے آپ کو وقتی طور پہ دور کر لیتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے یہ میرا صرف ٹائملی ایک بات ہے، پھر میں نے فوراً دیکھنا، دل سے جم جانا اس کتاب کے ساتھ. کبھی ایسا نہیں ہوتا. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب ایک عورت کا ایک بچہ ہوتا ہے، پھر اس کا دوسرا بچہ بھی ہوتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، کیا پہلے بچے کو چھوڑ دیتی ہے؟ مارے باندھے کرے، غصہ آئے، پیار آئے، پکڑے رکھتی ہے، کیونکہ یہ بچہ اب دوسرا لینے میں پہلا تو نہیں چھوڑنا. بعض عورتیں جاب کرتی ہیں پھر بھی سال میں کرتی ہیں، کیونکہ پتہ ہے پیسہ لینا، نہ کمائیں گے تو ڈیلیوری کا خرچہ کون دے گا، سارے کام کرتے ہیں. تو کیا اللہ کا دین ان بچوں اور ان دنیا کی خوشیوں سے الگ ہے؟ ذرا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، اچھی یا بری، تو چھوٹتا ہے تو اللہ کے دین کا کام چھوٹتا ہے. کہتے ہیں اب کیا کریں، کتنا کریں، اب بس، اب تو بس طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی، اب تو آگے بھی مصروفیت ہونی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے نا دوسرے ملک میں تو اس سے 2-4 ہفتے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھو وہاں جا کے بھی کلاس چھوٹنی ہے تو ابھی چھوڑ دوں، سکون سے تیاری تو کر لوں، گھر موو کرنا ہے چھوڑ دو. یاد رکھیے یہ چیزیں اندر حرج پیدا کریں گی، اتنی گھٹن ہوتی ہے کہ کلاٹ بن جاتا ہے، پھر جیسے بلڈ سپلائی رکتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، اسی طرح جب ہماری روحانی خوراک کم ہوتی ہے تو اندر سے فٹس پڑتے ہیں، کچوکے، چہرہ بجھا بجھا لگنے لگتا ہے، سستی آنے لگتی ہے. کوئی سارا دن تھوڑی اپنے کاموں میں رہتا ہے بندہ، صرف شیطان ایک بہانہ بنا دیتا ہے، طبیعت کوئی سارا دن تھوڑی خراب رہتی ہے. یہ کام تو وہی کرے گا کہ جو ہر خوشی اور غم کے لمحے میں اس کام سے جمع رہے. پچھلی آیتوں میں تو ابھی وعدہ کر کے آئے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. خوشی، غم، موت، زندگی، بیماری، صحت، اب تو سب تیرے لیے ہے رب. تو جو للہیت کا دعویٰ کرتا ہے نا، اس کا حال پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اتنے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی کتاب کے سننے یا سنانے کے لیے چن لے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اتنے لوگوں میں ایک کارآمد چیز کتنی ویلیو رکھتی ہے. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے. فلا یقن فی صدرک حرج منہ، اور آپ سب اپنے حرج ڈھونڈیں گے. لکھیے ذرا اپنے پاس ایک سوال، اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں میرے کیا حرج ہیں؟ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا اس میں کیا حرج ہے، وہی ہے، حرج کانٹے کو بھی کہتے ہیں. ہر ایک کا حرج فرق ہے. کوئی بے عزتی نہیں کرا سکتا، کوئی رشتہ داریاں نہیں توڑ سکتا. یعنی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دین کے کام سے ہی سارے فتنے آتے ہیں، برے بنیں گے، کیا ضرورت ہے تعلقات کیوں بگاڑیں. اور مجھے یہ سوال کبھی سمجھ نہیں آیا سسرال اور میکے کا، کہ جی سسرال سے دعوت آئی ہے فلاں کام کی، اب نہ کیسے کریں. یہ حرج نہیں بن جاتی چیزیں؟ اور ایک چیز بندے کو اس کام کے لیے تیار کر دیتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، انک کنت بنا بصیرا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ احساس آسانیاں پیدا کرتا ہے. فرمایا وذکرا للمؤمنین، اور نصیحت تو مومنوں کے لیے. مانیں گے وہی جن کے دل مانیں گے. ان کے نہ ماننے کا آپ کو گناہ نہیں، آپ کو تو اجر ہے پہنچانے کا. آپ نے پہنچا دیا، دیٹس اٹ. دیکھیے ایک پوسٹ مین ہوتا ہے نا، اس کو پیسے ملتے ہیں ڈیلیوری کے، لیٹرز ادھر ادھر دے دے، کوئی اس کو قبول کرے نہ کرے، وہ اس کے جو پوسٹ، وہ کیا ہوتا ہے، پوسٹ باکس ہوتا ہے، اس میں پڑا رہے، وہ اس کے دروازے میں اٹکا رہے، وہ 10 دن نہ کھولے، وہ اس کو پکڑ کے ٹریش میں کر دے. پوسٹ مین کو تو پیسے مل گئے. بس مبلغ اور دائی کا کام کیا ہے؟ پہنچا دو، نظر آگاہ کر دو، مدد کر دو، بس بات پہنچا دو. اس کے بعد وہ اس لیٹر کو کھولتے ہیں نہیں، وہ اس کو عمل میں لاتے ہیں نہیں. لوگوں کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ آپ کا کام ہو گیا، آپ نے لوگوں کو ریمائنڈر دے دیا. ایک ریمائنڈنگ کال تھی. وہ ذکرہ کے لفظ میں بھولی ہوئی بات یاد دلانا بھی ہوتا ہے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ذکرہ سے مراد وعدہ الست بھی ہے، یاد دہانی ہے نا. دنیا میں بچہ آتا ہے تو فطرت پہ آتا ہے، تحت الشعور میں موجود ہے، سب کانشس میں وہ بات موجود ہے. انبیاء کرام یا مبلغین اسی کو یاد کرواتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ قرآن ان کے دبے ہوئے شعور کو بیدار کرتا ہے، اور اس صحت کی یاد دہانی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا وعدے کر کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، اور وہ کام کر لو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رسول کے ذریعے سے جو ہدایت تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی اس پر چلو. اور کیا نہ کرو؟ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا غیر اولیاء نہ بناؤ، اوروں کو ولی نہ بناؤ. اولیاء کیا ہے؟ پیشوا، قائدین، وہ ادارے، وہ انسان، وہ نظریات، وہ ساری کی ساری چیزیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکیں. اب یہاں اولیاء کی بات کر دی کہ دیکھو اتباع اسی کی کرو جو اللہ کی طرف سے اترا، اور نہ پیچھے لگو اولیاء کے. اور تیسری قابل ذکر اس آیت میں بات کے، قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت لیتے ہو. قلیلا کا موصوف محذوف ہے ادھر، اسی لیے تذکرون قلیلاً بھی ہو سکتا ہے یا زماناً قلیلاً بھی ہو سکتا ہے. تذکرن قلیلاً ہوگا تو مطلب ہے کہ تم تھوڑے لوگ نصیحت لیتے ہو، اور زماناً قلیلاً ہوگا تو تھوڑے وقت تک نصیحت لیتے ہو. اور لفظ ماں کی زیادتی قلت کی ہے تاکید کے لیے. تو مطلب کیا ہوا؟ یہ مشکل بات جو میں نے بولی اس کا، کہ یا تو تھوڑے لوگ ہو جو نصیحت لیتے ہو، یا تھوڑی ہے نصیحت جو تم لیتے ہو. یہاں اولیاء کی بات کی گئی. اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ماں سوا ہر نظام. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جو تمہاری طرف وحی کی ہے نا اس کی پیروی کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وحی ہی اصل میں اسلام ہے اور وحی ہی اللہ کا حکم ہے. وحی ہی اللہ کے رب ہونے کا اعتراف ہے اور اللہ کے حاکم ہونے کا اعتراف ہے. سورۃ نحل آیت 44 میں بھی آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا، ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا. دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے پیروی کیسے کریں، اتبعو کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے خود بھی اس پہ عمل کرو اور دوسروں کو اس کی دعوت دو. سورۃ شورا آیت 15 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اسی کے لیے آپ کو پیدا کیا کہ آپ اس کتاب کو اس پر عمل کریں. دوسری بات لا تتبعو من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی جنوں انس اللہ کی اطاعت میں نافرمانی نہ کریں. اور من دونہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کیوں نہ کرو، اس لیے کہ یہ شرک ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب سورۃ توبہ کی آیت 31 میں آپ کو ملے گا اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے. اور عدی بن حاتم کے پوچھنے پہ آپ نے بتایا کہ جو وہ چیز حلال کرتے ہیں اس کو تم حلال کرتے ہو اور جس کو وہ حرام کرتے ہیں تم اس کو حرام کر لیتے ہو. کل بھی یہ رجحان موجود تھا، آج بھی موجود ہے کہ لوگ علماء کی بات کو دین سمجھنے لگتے ہیں. حلال کا اختیار، حرام کا اختیار علماء اور درویشوں کو دینا، ان کو ولی بنانا ہے. یہ جو مختلف قسم کی باتیں تھیں پیچھے ہم نے دیکھا کہ ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، کہ میری موت اللہ کے لیے ہے. لیکن بعض اولیاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے موت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. تیسرے دن تک جب پکائیں گے کھانے نہیں، سات دن کے بعد جمعرات نہیں ہوگی، لوگ اس کو فرض کی طرح قرار دیتے ہیں. مذہب سے دور لوگ تو ویسے ہی دور ہیں، لیکن دین والے تو اس سے اور ہی زیادہ دور کرتے ہیں. یہ کہاں سے شریعتیں آئیں؟ تیجے، چالیسویں، چوتھے اور برسیوں کی شریعت کہاں سے آئی؟ یہ من دون ہی اولیاء سے آئی. ایک شیئر کر رہی تھی اپنی بات کہ ایک مرد تھا تو اس کی دو بیویاں تھیں، تو اس کے باپ کا جب انتقال ہوا تو ایک بیوی کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کے کپڑے، بچوں کے اور بہت کچھ دیا، اور بالکل خوشی کی طرح جیسے تھال سجایا جا رہا ہے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تو ادا سے کہنے لگی ساری زندگی مشکل میں کاٹی ہے، یعنی نجات پانے کی خوشی میں، نعوذ باللہ کہ سسر کا انتقال بیٹی کی نجات ہو گیا. اور دوسری بیٹی نے جب بیوی نے دیکھا کہ ایسا ہوا ہے تو اس نے بھی اپنے ماں باپ کو مجبور کیا. ایسی بیسیوں کہانیاں موجود ہیں. اور جب آپ انٹیریئر میں جاتے ہیں، دیہاتی علاقوں میں جاتے ہیں نا، کم پڑھے لکھے علاقوں میں، آپ کو اتنا کچھ ملے گا. دیکھیے، جا رہا ہے اس سے جس کا عزیز گیا، اور مل اس کو رہا جس کا کچھ نہ گیا. ایک مولوی صاحب کی بات کسی نے شیئر کی کہ انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پہ جنازہ پڑھاؤں گا کہ تم کل کرو گے. تو اس نے کہا کل کروانے کے لیے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. تو کہا پھر کسی اور سے پڑھوا لو. اور اس کا استدلال کہاں سے دیا؟ کہ رشتہ داروں کو کپڑے دو، کہ وہ آپ پڑھ چکے نا سورۃ نساء میں ایک آیت ہے کہ جب وراثت بڑھتی ہے تو کچھ لوگوں کو حصہ دے دیا کرو، یعنی حق نہیں ہے ایسے ہی دے دو ان کو. تو اس آیت کو کوٹ کر کے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو لوگوں کو کپڑے شپڑے چیزیں دو. پھر آپ دیکھیے ایک جگہ رسم دیکھی گئی، دوپٹے پہناتے ہیں کوئی مرتا ہے نا تو اس کی بیوی کو غالباً یا کچھ، بیسیوں دوپٹے جمع ہو جاتے ہیں عورتوں کے پاس. سات طرح کے پھل کھلانے کی شریعت کس نے دی؟ ایک شخص نے اعتراف کیا کہ میرا مطلب وہ فوت ہوا اور اس کی بیوی کا ایک ہی پلاٹ تھا، لیکن مولوی صاحب نے کہہ کے بکوایا کہ جب تک جمعراتیں نہیں کرو گی وہ بخشے گا نہیں، اور وہ یتیموں کا پلاٹ جو تھا وہ رشتہ دار کھا گئے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے سوا دوسروں کی شریعت پہ چلنا. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. دیکھیے اللہ تو بندے کا بھلا چاہتا ہے اور بندے بندوں کا نقصان چاہتے ہیں. ایک شخص نے کلوں کے اوپر دال چاول پکوا لیے تو مولوی صاحب نے کیا کہا کہ کیا باپ کے لیے کوئی جانور ذبح نہیں کر سکتے تھے؟ یعنی یہ کھانے کے ڈھنگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. سورة انعام آیت 116 میں بھی آپ پڑھ چکے کہ اگر تم دنیا میں اکثر لوگوں کی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اسی لیے فرمایا قلیل ما تذکرون. اور اس کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے نا تو کسی ایسی رسم کے موقع پر نصیحت کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کتنے لوگ ہیں اس بات کو سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمیں سچا اور کھرا دین اپنانے کی توفیق دے، نہ ہم لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے دین کو بدلیں اور نہ لوگوں کے کہنے پہ غلط چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اچھے کاموں کے کرنے کی.